و همیانان عزیزم سیاوش اوستا جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه رو دریافت کرد. به تبریک میگیم. مراسم با شکوهی برگزار شده. شمار زیادی از شخصیت‌های فرانسوی و دوستان و یاران او در سالن اداره ملی ارتش فرانسه گرد آمدند و در این مراسم لوحه طلایی گراند پری اومانی دو فرانس، یعنی جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه، به سیاوش اوستا تقدیم شد. یاران گرامی، درود بر شما. در ابتدای سال 2004 میلادی اتفاق بسیار بزرگی در پاریس روی داد. یک چهره شناخته شده ایرانی که تمام عمرش رو صرف نشر فرهنگ و اندیشه 7000 ساله ایرانی نموده، مفتخر به دریافت بزرگترین جایزه انسان دوستی فرانسه شد، یعنی جایزه گران پری اومانیته دو فرانس. جایزه انسان دوستی فرانسه در سال 1982، یعنی نزدیک به 112 سال پیش، در فرانسه پایه‌گذاری شد و شامل مدال برنز، مدال طلا و لوحه طلایی که لوحه طلایی اون امسال به دکتر حسن عباسی سیاوش اوستا تعلق گرفت. این جایزه هر سال به کسانی تعلق میگیره که کارهای بزرگی در زمینه فرهنگ، هنر و انسان دوستی انجام داده باشند. از شما دعوت میکنم تا به مراسم اعطای این جایزه به دکتر حسن عباسی توجه بفرمایید.